دا آیت مضمون آغا دی تحریز علی الانفاق لکو حرز علی الانفاق دی آیت کی اللہ جل جلالہ تحریز ورکڑے پہ انفاق باندے امام قرطبی او دا سے آیات یو سورت حدید کی راغل دی یو لسم او دویم سورت تغابن کی راغل دی او لسم طریقه دادا او دا دی قرض ورکولو نمراد سدی نو تفسیر مدارک دی رخیستا خبره کړی را آغا وی والمرادو النفقت فی الجهاد مراد دا دینا نفقا فی الجهاد دا نفقا پا جهاد کی تن امراد دا ستاسو جهاد کی نفقا او خرچ اوکی او پیسو لگوئی دا اللہ پاک پلار کی نو دی سرا دا دی آیات تا قاتلو سرا ربطم پیداش والمراد النفقت فی الجہاد او مراد نفقت پا جہاد کے چھ جہاد کے خرچ چکے انفاق دا جہاد دا پارا دی جهاد د رسالت او د اعلان کلمت الله د پاره دی توحید رسالت جهاد انفاق د خپل خپل کور کی او بر سره تړلی والله يقبض ويبسط دیتا تباق ویل شي د معانی په اصطلاح دو متضادین چې جمع شي نو دیتا تباق ویل شي قبض و بسط دا تباق تے علم تر الى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسیٰ دا دوی مواقع شروع کی گی او دا دوی مواقع دا ترغیب الى القتال دا پارا دا علم ترا ایتن گور الیل ملئی مشرانو تا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلامنا ایز قالو کر چویل دی لنبی اللہم پیغمبر قلتا ابعث لنا ملکن اولی گا موسر باچانو قاتل فی سبیل اللہی چی جنگو کو پدار دا اللہ کے بن اسرائیلو کی اقومو آغی دا خپل نبینا مطالبہ اکڑا چی منگ لیا مشر او امیر مقرر کا چی داغا پا نگرانے کی منگ جہادو کو امام ابو عبیدہ وی هو شمویل علیہ السلام دا شمویل علیہ السلامو او روح المانی وی و علیہ الاکثر و پدیبان اکثر عالمان دی جواہر القرآن وی دا واقعہ 1000 سال دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی راغلے زر کالا د عیسیٰ علیہ السلام نا مخ کی دا واقع وجود تراغلے اذ قالو لنبی اللہم قلت ولد اخفل نبی تائباس لنا ملکن اولی گا منگ سر باچانو قاتل فی سبیل اللہ ایت جنگو کمنگ پلار دا اللہ کے قال هل عسيتم اول ورتا نبی د خپل وخت ورته وي آیا تاسو دا توقع کې دی شي ان کوتب علیکم القتال کفر شی پتا سبحان جنگ نو الله تو قاتلو تاسو و جنگ نه کوي که پتا سو جنگ پر شون بیا و جنگ نه کوي قالو دیوی و مالنا سد مونلرا الله نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ به جنگ نه کوو په لار د الله کې نبی په خبره په خوره دوی وی مونږه مرشر سم کو جنگ کو jihad کو مقابله کو د دشمن سره دا الله نبی ورته وی اسنا چې جنگ ونه کې غواړي الله تو قاتلو اسنا چې جنگ ونه کوي خبره په پخولا قالو دی وی و مالنا سد مونږ لره الله نو قاتلا دلتا فی پتے ما لنا فی اللہ نو قاتلا سدی منگ لراتی منگ پدی خبرہ کے چی جنگ بنکو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے اے دا جنگ دوائی موجود دی دا جنگ اسباب موجود دی جنگ چی پکم خبرہ کی گیا خبرہ پاٹت تی سوالا را نو بیا به مونږه ولې نه جنګېږو الله نو قاتل فی سبیل الله ولې به نه جنګېږو مونږ په لار د الله کې وقد اخرجنا من دیارنا او یقینا نستی شوي یو مونږ د کورونو نه و ابنائنا د زامنونا کورونه رانه پاتې دي بچي رانه پاتې دي نو بل کم شه ده چه اغیه ده پاره بسله جنگی گی چه ده پال بچه و ده کور ده پاره اونه جنگی گی نو ده سو ده پاره با دوائی ده قتال موجود دی ولی بنا جنگی گو فلما کتبا علیهم القتال نو کل چه فرش و پدی بان جنگ تولو اگر زدل دی الا قلیلا منهم مگر لگ زدینا اکثر رستو شو وی نیو پکی والله علیم بالظالمین الله پاک پوی دی په ظالمانو باندې وقال لهم نبیهم دیوی مشر نو نبی ورته وی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا الله مقرر کړی دی استاد د پاره طالوت بادشاہ قالوا انا يكون له الملك نو اول دی سرنګ بشیت دا پارا بادشاہی یالنا په موږ باندې ونه حق بالملک منه او موږ زیات حق داری په بادشاہ سر ددنا ولم یؤت ساعتا من المال ان دور کوي شو د تفراخی د مال دا بسنګ مشوری د سره نقد نشته زکه دا خلقو دا خیال دی چې مشری دا غتا کار دی چې د سره نغدی سر دی د غوشوی رچا خبره سر دی د غوشوی او د دنیا د جهان قمقلی خو چې پیسې و سره ډیری نو دا مشر دی دا را مشره لایق دی او کنه پیسې و سره نه وی او دې ډیرو خيار وکړه خوصیه بسو که دا املوکو پتور که ناچی وی کم عاقلن عاقلن اعیتو مذاہبو و جاہلن جاہلن تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترک الاوہام حائرتا و سویر العالم النحریر زندیقا و کم عاقلن عاقلن اعیتو مذاہبو سوند عقل خواندان سوند عقل خواندان تب وید ابو العقل دی آیت و مذاہبه ستڑی کی اغل را دا جند لاری و جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا او هغه پالی پلامو باندې جاهل هغه تیا پیر جاهل تلقاهم مرزوقا وینبت اغل راتل چابما مرزوقا سخاب اید مالنا دا خلقو پا دا پکی کم گئی خوا بجلی دا خوا بجلی دا دغا کئی دغا کئی بس نو دا علک دا څنګه وای مشر کو پیسی و سره نشته مشر کو خو تفسیر روح المانی وای چې دوی ان نا یکون له الملکو نو دا تا او ال استفام حقیقیون دای اعتراض نه کړی دا الله په حکم د ایزان پویا کو دا استفام حقیقی دی او للتعجب یا د استفهام د تعجب د پاره د لعل تکذیب نبیهم دا نه د تکذیب د نبی د پاره دا تکذیب د نبی د پاره نه ده کنه بیا به کفر او السلام علیکم اوه خدا بس نکی گی نو بای پریدنو ویم بس نکی گی بای پریدنو روح المانی وی دا انا یکون له الملکو دا سوال دا استفام حقیقی دی او لتعجب یا دا تعجب دا پارا دی لا لتکذیب نبیهم دی تکذیب دا نبی ندکڑے اے دی زان پو یکو چرا قریب سڑے پا منگولی مشرکی گی مالدار ندی من غټی غټی سټیو د مال او د جاه او د جلال خاوند د انجمن ته مشری نه ملاویږي تعالی اتغنت فقیر سړی ته مشری ملاویږي دا اولی راسته د نقطه سره نو جوحات ترجیح تا ګورا یو خدا دا ان الله اصطفاه الله دې غوړه کړلې پتا سو باندې دل الله پاک صلاحیت ورکړه دې یو استفاه الله غوړه کړ او دویم دار چې وزاده بستتن دل ورکړه دا پراخي یو پراخی دا فی العلم فا علم کے نو یو وجہ ترجیح دا علم دا یو سڑے عالم دے پویا دے نو که غریب دے خو لائق دا مشر ہے دے پا برکت دا علم سرا علم یو داسشی دے یا لکا نا پرا علم یو داسشی دے یکبر صغیرا و یجعل الصعب شیخا چه دیور کوٹی نا غد جوڑی پا درجہ کے او دزوان نا شیخ سیب جوڑی دزوان نا عالم بای زوان سڑے بای خلق باتا شیخ سیب بای دادا علم کار دے عمر ابن عبدالعزیز تا یو وفد راغلو داغا وفد قیادت آیاس کو آیاس چکم دی داغا عمر آغا کمو عمر ابن عبدالعزیز چو قتل ناغوی اما فی القوم کبیرو دی قوم کی سوک مشر نو چی دی مخی کڑے ویدا شکراو کشنی یا مخی کڑے دی آیاس خبرو بوری دا آیاس وردوی وی یا امیر المؤمنین الانسان انسان باصغره بقلب حافظ ولسان لافظ انسان په دوسی دونه انسان دی بقلب حافظ ولسان لافظ نصف الفتى لسانه ونصف جنانه فما بقي سوى اللحم والدم دا شو القران ويخه شو القران بداوي نصف الفتى لسانه ونصف جنانه فما بقي سوى اللحم والدم انسان نیم جبداو نیم لده باقی کو اډو کی او غوخه دینو دا خدا نور حیوانات او د برابر دی او یا امیر المومنین کچره دا مشری پا عمر باندینو پا امت کستانا مشران شتا تولی دا حکومت پا تخت بانده ناسته تولی بیا ناسته بیا خودتا دا حکومت دا تخت نا کوشد کستانا قدقشتا و مشران در نشتا یار دا ما عمر صاحب خاموش عمر صاحب دا تیم کی وی تعلم پلیس المرء یولد عالما تعلم پلیس المرء یولد عالما ولا اخو علم کمن هو جاہل فإن کبیر القوم اذ لا علم عنده صغیر اذ التفت علیه المحافل تعلم ذکره کا فلیس المرء یولد عالما سڑے دا مور نا عالم نا پیدا کی گی سڑے دا مور نا مولا نا پیدا کی گی علم کو قسبی شیده علم سے شیده وی تعلم علم دکا فلیس المرء یولد عالما سڑے نا پیدا کی گی دا مور عالم علم قسبی شیده علم بس دکا ہے او پا دی اجرا دیر خز دکی گی پا اجرا سڑی دیر زر مولا جوڑی گی دا یاد ساتے دی بس پا خپلا چکم دینو لکرا سڑی پا لجوالی لاسو خپو کی حرکت نئی او اچانک پا کی حرکت پیدا شی دی اجرا سر دا قشانت انسان کی حرکت پیدا شی نو علم دکا ویزکا فا ان کبیر القوم اذ لا علم عندهو دا قوم مشر کرے چه غسر پو یعنی صغیرن اذا التفت علیه المحافل اگر کشنی دی کرے چه غبان دی محافل راجا مشی کرے چه گنا کی گیر شو ناغا بیا خلق رکوٹی سا بھئی دا قوم مشر چه بی علم دی ناغا بیا کشنی دی نمائیو خبر کولا مشرے دا پار علم پکار دی علم مشره را بار علم بکار وزاده بستتن فی العلم او در مدانه چه والجسم والجسم سنو توجه کے ساتھ ملاقل دا والجسم یو مانا دادا چه امیر صاحب دا سدرون بدن والا پکار دے کسو کا خوا دے خوا کئی چه باب دا سپیڑم چلولی شی زبردست امیر امیر پکار دے دا سی چه دا بدن ندرون او غٹی اصنا لکا دا سپکون تے بدن کے سپکون تے سڑے امیر کے او روانا نسخہ چه دینو ور لبیا چه تا بیزتیو نکی نانو امیر صاحب دا سی پکار دی چه کم از کم دو دری کسا اونی سی چی بیعت نظان نشی خلاص ہو نو وال جسم دیستازو نا پا جسم کم غٹ دی د افغانستان د مخکنی مشران نو دغه دوران نو دا ډیر غټ غټ کتا سولی دی ګلبدین او هغه نور هغه سو او نو دا د ونو نه خو غټ غټ نو کته په بار دورو بللل د عرب عام دغه به نو دا به داسې د دې ترخ لاندې را ګیرول دا الک سلک څه به کول کنه نو دا ترخ لاندې به راگیر نو امیر دا درون سره گردول پکاری چه دی بدن نمضبوطی او میخین غنتی میخین چه غسکی گی زر نا نو دا یو مانش خود بیم مانا دارا چه بعدی وی چه یالکه دا دیر بدن و درون بدن والا خن ندی دکا پختان وی چه غتی نو لطی و چه نری نو زمری نو بعدی دا دی ول جسم بلا مانا چه آغای وی زیاد کری دی دل را بستتن فی العلم دا جهت آده کلا والی نا پا علم کی ول جسم او پا حمد کی د سره علم ذاتي نو د سره همت مشتا یلک مولا دی خو کو سالا دی یلک مولا دی خو کو سالا دی کو سالا پربه کې سست وای پیشه نو دی د مشره لایق نه دی چې کو سالا دی د مشره لایق نه دی اگر چې مولا دی همت والا پکا وګوره دا قران شریف کې کپ یو ټکی کې دوه توجیهي او دواړه خپل کور کې متضاد نه نو دواړه غستې کې دا یاد ساته قران خدا سي کتاب دې چې دی په یو ټکی باندې بعد وخت کې لسمانی ورولي پنځل لسمانی ورولي او ټول امرات کې ټول امرات کې نو دو معنی دل تمراد شوی یو دادا چه امیر سه باغت بدن والا گوری او دویم دادا چه یواد غت بدن والا نا چه پکی حمت وی حمت والا بگوری نو دو خبری پکی رالی چه امیر سه بیو حمت ناکوی او بل بدا بدن ندرونوی دا دو صفت ده امیر سه دینا ثابت شو نو دو صفتا دو جمع دو چار تیسا ما اصل کتا تاوی چه خبر پنجی ترسی والله یوتی ملکهو من یشا او چه اللہ وی طالوت مشر دینو چالا پا کس خبری پا کار دی چه اغا پا کی بیا پا پردی دکان کے مرچے کی خرفائی یا نکا دا اللہ نبی الله پن نبی تاوی چه طالوت مشر دی بس طالوت مشر شو والله یوتی ملکه من یشا الله یو سریته مشری ورکړه د چا په کیسه کار دی د چا په کیسه یعنی که سیمه ده په کی چا په کی تراس کی نو دا خبره ورسیده پنجه تا یو وجه ترجیده طالوت استفاه د کی یو صلاحیت الله و رسول دې ٹھیک ده بعض شی صلاحیت اپا کسب امنی اگه که انتظامی گره طالبانو کی سوک دا سی چی زان پا اللهم سنبال کی نبز دقت تو رئی او سوک دا سی چی اگه زانم نسنبالی ریل باو پسی تا سنبالی قرآن شریف بور لطو چکه ٹک دا او لوخی بور لطو انزی او بعض دا سی چی اللہ شرکت سدان سر نورم سنبالی اس کو تکراوالا دا تاویوی تا سم شده نسمی طول رودوطا لگیا ہے بس دا والی قدرتی و جذبہ چاکی کما دا بس اگا دا دونا دا چی سڑے پدان پیشی چی یم خو یم کنا ناغل پا کار دی چی حمتو کی کنا بیا بس پیرشی پالی پلامو نو دا استفعو تاسو دې سارو ته ګوره بعد غټ ساروي وي کار نه کوي بعضې ماشوم غونتې ساروي وي کشنی وي خو سم منظري وي دا ولې دا استعداد یې هغه کې معنا پکې الله پا کچولی نو د استفا معنا دادا دویم ازادهو بستتن فی العلم درم جسم او سلورم همت او پینزم تقسیم خدا وندی والله یوتی ملک و من یشا یلکا د طالوت تا ترجیح دا پارا پینز و جشوی صحیح شو دا سلور معارف ادریسی بیلی دی او دا یو زمان شیخ سر بیلی و پا حوالا دا احکام القرآن دا جساس نما تا تا پنجر آجا مکلا پینزا مکلی دا تا ستاغون نمون دا برخ شو وقال لهم نبیهم اویل دیتا نبی دی ان آیت ملکی بیشکا نخدا باچه دا تا دادا نیاتی اکمت تابوتو چرا اشتاستا و صندق دوی قدم به شریق منو خدا دده ده مشریع سه نخه ده سه نخه چه غوی دار چه خوخه نو واقع ده سه شه وچه ده بن اسرائیلو یو زمانه که کلا کمزوری شو نو امالقو ده دین توراتو ریو او تورات پر یو صندق کیو او هغه د موسی علیه السلام نه پاتې شوی و نه چې کله دوی کمزوري شو او بېدینۍ په کې رالې نو دشمن غالب شو تورات یې ته یوړو نو دا تورات د بني اسرائیلو نه دشمن وړی و نو الله وحی راولېږله چې د تالوت د مشریع نښه به دایي یا صندوق چې ده ناغه با دل راړي پرشته براوړي او د دمخې طبقي سنان چې بعض تفاسیر لیکلي چې دغه صندوق چې کوم ځای به اون هلته په مالکو باندې و بارانونه پتون راتل نو بس لګه موده کې هغې تنګ شو هغې و یاره دا خو لرې کول په کار دی نه هغه په یو سارو باندې وتړ او بعدې وی ګاډو پرېړه کې اچولی او چې هغوی واچو نو پرشتو د هغه زناور مخکې دی نو تالوت طرف ته کو صندوق راغې د تالوت مخکې او تالوت راکوس کړ بنی اسرائیل مشری تسلیم کړه وقال لهم نبیهم اویل دیتا نبی ددی ان آیت ملکی بیشک نخاد حکومت تد ان یاتیکم التابوتو دادا چرا بشی صندق فی سکینتن پائے کبا ارام بی من ربکم در طرف در استا سنا وبقیتن و باقی بی من ما داغنا ترک آل موسیٰ تپریخی آل دا موسیٰ و آل حارون او آل حارون اغا داغ صندقو چی پیکی تورات تحملوه الملائکا روڑی با دیلر پرشتے ابن کثیر صفہ 302 کی لکلی دی جلد اول کی چی جاعت به الملائکتو تسوقو جاعت به الملائکتو روڑو دیلر پرشتو تسوقو چی راشڑی علا عجلتن پا یو بیلگاڑی کی علا بقرتن چی اغا یو غواتا چولیو وقیل علا بقرین بازی وی پا دو غواگانو باز زینو کی دا گاڑی پا دو غواگانو باندی گردی دو غویانو باندی گردی نو دی آغا داغا رولو آغا صندق رولو دو غویان دی صندق کسو تفسیر ابو سعود وی پا صفحہ 438 جلد اول وی وهو التورات المودعت فیه دا تورات او چې دا تورات خود شو په دې بکسه کې علامه مر من ان موسی اذا قاتل دا خبره تاریخ کې تیرا دا علامه مر من ان موسی اذا قاتل موسی علیہ السلام چې بکله قتال کو نو قدمه نو صندوق بیروان دے که پتس کنو الیه نفوس بنی اسرائیل نو مطمئن بشو دیتا نفسونا دا بنی اسرائیلو دا بنی اسرائیلو نفسونا با دیتا مطمئن شو آغا شے آغا اللہ دویتا رو رسو ان فی ذالک ایقنن پدے کی لآیتا لکم نخد قدرت تازد پاردا ان کنتم مومنین کچری اتاسو مومنان جزا پتڑا درویش وی جزا دلتا دار چه ان کنتم مومنین فتدبرو وعتبرو کچری اتاسو مومنان یه نو فتدبرو الامر وعتبرو سوچو کے پدکار کیو تدبر کے درویش محمود صافی وی نا جزا بلر وی جزا دارا چه ان کنتم مومنین فرضو بطالوت ملکن ان کنتم مومنین کچریتا سمومنان فرضو بطالوت ملکن نرازی شیتا سو بطالوت باندی دا جہتا دا باچانا دل تعلیمان یو مسئلہ چیلی مسئلہ دا تبرکات تبرکات والا مسئلہ دا دا چیوشی گورا یو خو یوشی کی برکت چول لی برکت وی زیادت تا سره د خیر نه نو پشی کې برکت اچول دا کار د چا دی تبارک الذی نزل الفرقان دا کار د الله دی برکت پشی کې الله کوي یو دا دی خو یو دا شیز دی چې په دې شیز کې الله برکت اچول دی نزو پده بانی تبرک سلوم دا مطلب دی چه دکی اللہ برکت چولی دی نو چه دی زدان سرکم نو ماکی بم اللہ برکت واچائی دا دی تبرک بشه تبرک بشه لکا اللہ قرآن کی برکت چولی دی او سڑے وی زان سر قرآن گردو ما چه ده ده قرآن پا وجه اللہ پا ماکم برکت واچائی تاسو پا خبر اپوی گیتا اللہ قرآن کی برکت اچولی کنی ده اچولی نو زو قرآن زان سر کرزوم چه اللہ ماکم برکت واچائی دیتا ہوئی تبرک بالقرآن صحیح خستا خبره ده بلکل قرآن تا اللہ مبارکون ویلی دیو کم سڑی چیزان سر قرآن کردی نو دکی با اللہ خیر و برکت تی سم خبره لا خلاف فیه لی احد یا بیت اللہ کی اللہ مبرکت چولی دی یو سڑی زی بیت اللہ شریف کی کینی وَإِذُ تَبَرُّكْ بِبَيْتِ اللَّهَ سَلُومَا اللَّهَ بَيْتُ اللَّهَ مُبَارَكْ كَرْدِ چِسَعَلْ تَلَرْ شَمَّا بَمَا اللَّهَ مُبَارَكْ كِي صحیح خبر ہے جماعت کی برکت تی جماعت مبارک تی راش جماعت کی کینہ دی جماعت نا تو اغا برکت سلکا چکم اللہ جماعت کی چول دی تبرک بالمسجد صحیح خیستا خبر ہے خو یو تبرک دی بی آثار الصالحین تبرک دی بی آثار الصالحین یا لکا دا دا نیک سری ٹوپے دا دے کے برکت تی زی پسروم چی ما کم اللہ برکت وا چی دیتا برکت را چی یا دا دا نیک سری کمیس تی نیک سری اچولی دی زبیم واچو مدکا چی نیک سری اچونو برکت پا کراتونو ما کم ہم برکت را شی دا قسم برکت عالمان صاحبان وی چه دا قسم برکت صرف پا آثارو دا معصوم کی وی پا آثارو دا معصوم کی اے تا تا دا نبی صادر ملو شو دا نبی پتکی ملو شو دا نبی وقت ملو شو دا نبی پڑا ملو شو نو آغی کی یقیناً برکت تنو کتیز آن سرکی نو تا تا وم اللہ برکت در کی برکت بسوک در کئی پانا نشی در کولے نبی نشی در کولے برکت بکئی اللہ خو تبرک ذریعہ بتا گرزے دا آثار دا معصوم چی نبی دے نور نیکان دا آغی اغسیزنو کی برکت یقینی دے نا ما تا تا با یو سڑی نیک کاری دا ضروری چیزی دا اللہ پا نظم نیکی نا دا دیو دینا دا زید عمر بکر پا آثار بان تبرک سلول دا دی شرعی سند نشتا او دا معصوم دا کتاب الاعتصام کی شاتی بوئی دا معصوم پا آثارو بانده تبروکا سلول دا جائز دیکی او بلا خبرم دا دا داس خبر دا شرک ذریعه گرز چه دا هرچا توپه نا برکتا سلی و دا هرچا دا کمیس نا برکتا سلی و دا هرچا دا سپوٹی نا برکتا سلی و دا بیا دا عوام مبتلا کی گی پسکے یو خود مسئلہ خپل پوزیشن دے خوکو مسئلہ فی نفسی ہی جائزم شی نو بیام دا شی فتنے طرف تزی نو دا چی دا نیک سری کمیس دے ہو دا بززان سر ساتم ہو دا سی دا سی چل بوشی نو دا رستو دا عقیده دا خرابه خطره را پیم بلکه ما تاستا غالباً ویلیمو چه دلتا یو کلی دیم نوکی یو پیر سیب مرشو و ناغا نسواری پیرو سو نسوار خو پی جانه تا اداسی چی جیب نرو باشی اداسی کت دا نسواری پیرو ناغنه دا نسوارو دا بی پاتشه نا با دی سادگانو خلکو پا کور که گرزو دا برکت تا پاروی چه برکت راشیده دا پیر سیا دا نسوارو قطعه دا بعد خلک دا بی تا قطعه دا نسوارو دا بی تا دا نسوارو قطعه وی ویدا دا نسوارو دا پلان کی پیر سیا دا بی دی نو دا برکت تا پاروی دا غدا بی گرزو دا زان فا پیشه نو دینا بیا دا خبره علاکه دا نسوارو پا دبی که نسوارو خوزان دا چی دیس پیره شیره دا بلو خلاف شر کارونو مجموعا نسوار دی اسراب پا که دی دا خلینا با رسخا بوین دی خلکو تا نقصان ورکه دا نسوار چی تا پا دی خلکی واچه علام دشی دا سخ کاری تا تا پتشتا که سڑی ور تا گوری نو تا خو تا خلکو تا نقصان دا پا خپل زان لی صحت تا لقرابی غاخونه تا لقرابی میده تا لقرابی دا گندشی لاندی ذرات میده تزی خو چون که پا مزه مزه کئی نو سڑی پی نپوی او تا لگیه دا نسوارو دبی دا برکت تا پارا کور پا کور گرده اللہ اللہ فلما فصل طالوت بالجنود ارکلات جدا شو طالوت سر دلخ کرنا قال بیبی ان اللہ مبتلیکم اللہ پتاسو امتحان کئی بنہرن پنین نیسرا ومن شربا منہو سوک چی دہن اسکلو کی پلے سمینی ندے دی زمانہ لے سمینی ددے دا مطلب دے لے سمین اصحابی فی حاد الحرب لے سمین اصحابی فی حاد الحرب ندے دے زمانہ پدے جنگ کے ومن لم یطعمہو او سوکی و نسکی فا انہو منی نو یقنن دی زمانہ دی خبور پلیس منی اے لیس من اصحابی پی هادی الحرب ولم یخرجہ بذالک عن الایمان ولم یخرجہ بذالک او نی دیست پدی بانی دی عن الایمان دی ایماننا دانت دی کافر شو ومن لم یطعمه او سوکی و نسکی دی لرا والذوق هو المراد وهو یعم دلتا طعم نا ذوق مراد دی او ذوق عام دی سکلو تم ویلش و خوراک تم ویلش ومن لم یطعمه والذوق هو المراد وهو یعم فَإِنَّهُ مِنِّي يَقِنًا دِي زَمَانَ دِي إِلَّا مَنْ اِقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مَگر آسوک چه لپڑا کی پلاس که پا موٹی باندی اس کی لگے نو خیر دی فَشَرِبُوا مِنْهُ نُو دِي اسکلو کلو دینا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مَگر کمون اسکلو فَلَمَّا جَاوَدَهُ ارکل چه ووڑی دو دنیر نا اصل کې والوت چې روان شي دوی مرګرو ته وی چې الله پاک یو امتحان کوي او هغه دار چې مخ کې او نیر راځي او په هغه نیر باندې او په بنس کوي او کس کوي نو داسې بس کوي چې موټي بداس کې نو په دې طریقه باندې به بس کوي او دا څه باندې کوي چې د پاسه په سمله یو خلیب په کې دی او مشکونه په تنه ډک کوي دا څه باندې کوي بس په موټي بس کوي هغه چې کله دی په وراله یا سبه تګي وره وای دا نبی حکم بسره بیا ګورو کې وتل په سیوا د 313 نه نور ټول په خلیو لا ګوله او ځانې په شناس چې کله دشمن ته مقامک شو قالو دی لا طاقته لنا اليوم بجالوت و نشته دی طاقت زمونږ د پاره نن ورځې په جالوت باندې و جنوده او په لخر د باندې دا خېټو سړی چی کنه د اکثر په مقاصد کې ناکام دی دلته یو بوډا راځي او ډېر ښه بوډا دی اتا استما قصه کړو چې بوډا دان سره چیلې له بوتلې وا یاد شي ده کنه نو دا بوډا خپل درې زامن دا دغه دی مليان دي دوه زامن خو ما ته معلوم دي خط کړه مليان او ناګه دا سړي د عقل خبرې کوي چې دغه دا او دا چې عجيبه خبرې کوي چې زمونه دلته کې تخصص دواړو کړی دی که نه یو دا کوړي پاره خو یو درلوم دغه یو در ونټ نو دلته تخصص کړی نو چې کال اخیر شو نو عزي چې دی نو هغه غرازړی ډېرې وي طالبان را جمه کړو ما ته یو خبره ورته کوم تو خو به دی نه خوشحاله نه ما ته پته ده زکه چې دی با غیرازره کړي چټي به څنګه غشتي طالب چټي دا تل چې نه لړشینو چاته وای چې هغه تا وای چې بیمار او مالړم چټي دی تا نه وایو چټي وای دی تا نه وای چټي خو دی ته وای چې تب استاد تاذر شي کاغه وای چې لړشه خو لړ بشو کاغه وای چې غل کین نه چې بیا جهان بدلیږي چې ته ونه کوته چټي خو دی ته او کاغه وای چې مده ته بیا لکه ډانډه کې ولاسه دا څه چوټي ده دا و چوټي نه را دا و تا بغاوت کړی نو دی چوټي وټول کال دا سکړي چې ته دې به یو بیا به سوال جواب کړ نو دا و چوټي نه ده خیا نور یو سو خبر وکړ نو طالبان یو بل تو قتل چې دی غو لکه چې مونږ سره ګرځې ده لوي تاسو د کار خبره نو ایزه د طالبانو ته ما چې ته لکه یو انی میا د وروټه وکړو بیا پاغه پسې دودري ګلاس او بوس کې ته کتاب تکین نو چې لاس منټه تیریږي ناس ستر ګیرا په نور استاد مغ دنګسی ته په کتاب پويږي ته په مړخه ته ډوډۍ وکړو بیا پسې بوس کې بیا کتاب تکین نو ته په کتاب پويږي خاص ستر ګیرا په اړه راته ګنټنی مکینه بیا ورغړې ته کتاب خو بتاله پېشه چته چې به نو ځان له وګي وساته پنی ما خېټه ډوډۍ وخورینو ته بس نو ما خبره ته دغه کول نو ډېر ښه خبره اگر مدرسو کې وخت چې کوم ځای دامن یې تر وخت وته ری وې کوړی ته لړم کلاسونه لګېدلې وې زه بار نه وتم یو درې طالبان را روانو او سبق کلاسونو اس لګیدل یو دی د بازار روان دی نو ما ته چې یا سبا کلاس خو لګیدل دی دا تاسو څنګه بار راوتی نو هغه یو چې زه صابون پس راغلم جامې مې خراب وي صابون پس را نو ابل تمه چې یا سبا ته څنګه راغلی وی هغه چې زه خو دې مرګري سره راغلم ما بل تم وی چې تاسو سره راغلی ناغه وی چې سم دې مرګري سره راغلی نو ما وا ته وی چې یاسبا په یو چې کې پس دریو کاسو سبق قضا ک په یو چې کې صابون پس دریو کاسو او دا چې کې صابون ما سپخین نه راوړل کېده یا سار وختي نه راوړل کېده چې تاسو په چې کې صابون پس د سبق په مېس کې درې کاسه لاړې خو معلومی کی دا سی چی دا خپل شیر زر قدر نشت خیٹو انسان چی دی کنا چی دی نرا گرسی لیکال منس کی او طالب و ما تیز ما پسر بوجی ما تیز را تنو سخی ما خوب باسو که خرسم پی نرا دی ویسنگا ما تا اندازه ما چی دی پا روڑا که بیتی دالی که ما تیز تا با روڑا کما که سونا خوری دوی سی بخوری یا وی سی بکنکی ستا دا سر بوجو دا غبنی وی دا سی ندم ایتا دا سی اوکا بیا بدا تسوگا ما چی کی کنکی دا سی جنا دا دا منولو دی خوصوک پی عملو کی دا دا سر بوجو دا بدن می مر مر کی گی دا لگا دا دا دی اکثر ایسی چکم دی دا دا خوراک دا بیتی داری اصرک بس ته خوراک په نیمه ګډه مکاوه دو سل سخیر دیو که یو سل مکاوه بس تا بانده بنا خوب غالب کی یه رو دوی پاتشم ده دیو دو ودم دادا ده تا دونا نشه کرده و دوده خو دا نشه ده ده غده پار ده زده ماخام روطه ده وقت نخورم که ماخام روطه اخورم بیا کار نشم کنه زما روټه دی یو لسونه روستی اکثر یو لسونه دو لسونه بیگام یو بجه بخوڑه دی یو بجه بخوڑه دی بلا مبالغا یو بوا تا یو تداره که روطه مخ کیو خورم کنا نو بس بیا دقا والا کتاب راغسته و خوب راغلی دا دقا دیده نفس دتا چیز دقا ورکه نشه دی ورکو بیا پی کار که بیا خود دی کار نکی دی با ویخ ساته نو کار بکی لاللہ طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده قال اللذین یزنون اوه لگا کسانو چی دی گمان کو انهم ملاق اللہ چی دی یو دیکی گی دی اللہ سرا زن بمان یقین دی رچا چی یقینو چی مونگ با اللہ سرا یو دیکی گو ویلغی کم من پیتن دیر کرت یو ڈل قلیلتن کما غلبت غالب گردی فیتن کسیرتن پڑل دیر باندی بی اذن اللہ پیدن دا اللہ سر واللہ مع الصابرین او اللہ سرد صبر کونکو دے بالعون والنسرت باعون و پنسرت سر جلالین شریف دا اللہ مدد و نسرت دا دا صبر کونکو سر دے ولما برزوا لجالوت وجنوده او هر کله چې مخامخ شو دی جالوت او لخر دا غسرا قالو دی او ربنا پروردگارا افرغ رافی کی علینا پمون باندې صبرن صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمون قدمنا وانصرنا امدادو کی زمون علی القوم الكافرین پا قوم کافر بانده خاکورا دا خبر یاده چه دا صبر سوال خنه ده خا کلت انسان تا یو پریشانی داش نو دی بدا سه نوی چه یا اللہ مال صبر را دی بوی یا اللہ مال عافیت را کی صبر بنا خواری دا صبر خدا مطلب دی چی دا تکلیف دی پا ما دائمی وی دا تکلیف دی پا ما دائمی وی دا صبر خدا مطلب دی نو صبر بنا خواری غواری با عافیت یا اللہ معروخ کی یا اللہ زما پریشانی ختم کی البتہ یو ځای کې د صبر سوال ادعیو کې راځي چې کله انسان د الله د دشمن مقابله کې ولاړی د کافر په مقابله کې نو دغه ټیم کې دعا کول چې یا الله مالک دې خپل دشمن مقابله کې صبر او تثبت راکې چې زه د مقابله کې مضبوط شم دا سوال د صبر دغه ټیم کې راغلی لکه دلته کې ربنا افرغ علینا صبرا یا الله راتوی کې په مونږ باندې صبر وثبت اقدامنا مضبوط کې زمونږ قدمونه وانصرنا امداد کې زمونږ علی القوم الكافرین په قوم کافر باندې فهزموهم باذن الله نو شکست ورکو مرګرو د طالوت مرگرو دا جالوت تا بإذن اللہ پیزن دا اللہ سرا دا اللہ پیزن سرا آغی تیسے کم دینو شکست ور فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوتا او قتل کو داود علیہ السلام جالوت لرا داود علیہ السلام دغه ټیم کې معصوم او هغه جالوت له قتل یو ګټه راغست چې گزارې په کو نو شه مردار نو د داود علیہ السلام دې قتل و آتاه الله الملک ورکړ والله داود علیہ السلام ته بادشاہي والحکمت نبوت ده حکمت معنا ان نکت ما وردی کی ان نبوت وعلمه مما یشاء او خودلو الله داود علیہ السلام تا آت خوخوا داغ وعلمه مما یشاءه عائد مفعول حذف بعض عالمان دا علمه مفعول خی وعلمه صنعة الدروع والتقدير في السرد خودلی والله داود علیہ السلام تا جوڑول دزغرو والتقدير في السرد او کڑے اندازہ کول کڑے اندازہ کول داود علیہ السلام تا اللہ یو کسب خودلی داس یو حلکا پلکا کسب چستا پا علم باندی پا تعلم باندی اثر نغرزی دا که تزدکی چې د بل د احتیاج نه په محفوظ نو دا سبا د خبره نه ده خو دو نه ده چې مستقل مزاج دی اس نه چې بیا د هغه کسب شي ډیر کسان د دې علم زده کوي نو بیا بل سند زده کوي وی علم سره بل سند دی او ډیر کسان داسې چې علم زده کوي نو هغه سره بیا بل سند زده کوي چې بل سند زده کوي نو علم ته بیا پاتې شي بس داغه نه بیا تاوی ګرا تاوی دا ډیر بیداری غواړي چې ته هر کار کې تو چې ته دا علم هغه مشغله چې دی نو هغه ته معطل نه کړه هر کار نور کوه خو چې علم کار ته معطل نه کړي بس دا د مشرانو وینا او الحمدلله زما والده الله دې قبر د جنت باغ چکی ما اکیمه سره شوق د ډیر بچپن نه ډیر بچپن نه نو ما با دا نسخه جوړول پر ابعه کې او دغه خامسه سادسه دغه کلاسونو کې یو ځلې اطریفیل زمانی و تاو یا می جوڑول یو خانک می را خوش کرو پا آغا دیر می را خوش کرو نو روزه پی دیر او لگی دی دری روزه پی لگی دیلی چی دری مروز شوا نو زیو غستم ما تاوی دل تراش وی تا منگا سبق تا خوشی کرده که تا دویانو جلو رو تا من خوشی کرده وی دا نن نرستو دا دول دا بلی نمانم دا سنبال که سب آدارو آدار مضبوط آدارو پا جهان که خو آدار دا مور پلار ده چه کم بدبخت سره دا مور پلار آدار نمانی اخو اسمال نده اسمال نده نو ما آغا شیزونه سنبال کرن بس اکیمی سه با دقا شو کمزور شو رخصت شو عملی دقا کم شو رو رو رو رو تی کم خلق با دویل را اطلاع غم دقا شو یا تی مدرس شو ما زما د لومبی کال تنخواه 1500 روپے وا د نن نه سلیریش کاله مخ نو زه پریشان غونته ما چې کزه ده مور پلار ته وې ما چې ما ته کال نه کال سبق اوس به 1500 روپے میاسته تاسو درولم 1500 روپے میاش خو هیڅ چیز نو نظر عالم ما پایره یاره والدې ته وې چې زه هم مدرس شوم غو 1500 روپے میاش په مال راته نو ماته وی مړاوی اوس په ورو کو 1500 نو واستا وخت ریده اوس خو به کې 1500 لاره له اوس خو به نورم ختیریږي خو یو خبره درته کومه چې چرته به د مدرسې مشر ته نه وای چې ماله تنخوا ډېره کړه چرته به نه خدمت چې کوې نو د تدریس چې کوې نو د دین د خدمت په نیت به کوې او چرته به مستمم ته نه وای ده دا پکی کم کوي چې دا الله الله لما یو تربیتی خبره تاسو ته راسکوله نو ما ته والدې وی دا تنخوا د اضافي مطالبه به چرته د محتمم نه کي او ته به په دې نیت تدریس کې چې زه د دین خدمت کومه او رزق به تعالی الله درکوي رزق به تعالی الله درکوي او ته په دې نیت لګیا چې زه د دین خدمت کوم سلیر اسکالا دا داغ مور بیناوا پا یو مدرسه کی تیرول او دا نویل چه مالا سکسرا کن ادا لوډ سپیکر پہ نه لګي ها نه لوډ سپیکر نه لګي ځان لا نو لګوي تا لوډ سپیکر لګي دلې دي بازا بیا هټی کده الکه یو کس وخ بیا چې کسا داسې شو دي واړه زما پوسو وادو شو خرچ زیات شو بیا ما ته وی چې اوس ساده خرچ زیات شو ته د خپل تدریس سره ته سیټ بزنس کوا دې سره سیټ بزنس کوا بیا هم تاسو نه وی چې ته تنخواه ته داسې دې طلب چې تنخواه ډېرې موقف اگا زولو چه تدریس پا دا اللہ را دارا پارکی بیم وی چه تا دا سی سیڈ بزنس کوا چه تا بیا چا تا محتاج نش دا اللہ احسان دی او مغا تنخواو زن نفیم تناستی مدا دما دا کلی موریو خپل پردی ٹولی اوری اللہ زد دی ذاتی خرچه باره که اخپل محدود تنخواه که لده مخلوق ده احسان نساته لیمه ده طول کلی او ده شرگردان و حلقه ده نشویله چه را استاجی منگ نه لس روپه غستی چه تا تا ما سبق خوله ده ده والده ده اغا تربیت اثرو ها زما کلیوال چې دي خصوصا او عام مرګري اما سره دین کار کې ډېره قرباني کوي خو ذاتی طور زه د خپل کور باره کې الله پاک دا غي نه مستغني کړو او تربیت دا خبر ازلکا تاسو نوټس کې راولم زما د درس مرګري دا کلیوال ټول د دې دین په کار کې چې کوم اخلاص کوي زه پښمنی دی ته دعاګان کوم چې پاسم کله الله توفیق راکړي زکه چې دی کې ډېر مخلصین و زما ذاتی ته ور زما د مورغه اخلاص او چې ته دین خدمت وکې خدا مخلوق ته تلاسو نه نیسي هغه الله پاک هغه دغه قبول کړو. زما مشر رورو هغه یو ورځ ما ته وی زه به تاله کتاب اخلم په میاشت کې بدله یو کتاب اخلم. مولا طالب چې دې د علم شوقي وي او برای نام نه نو دی په کتاب ډیر خوشحالي دې کتاب دته کتاب چې دې په مکتبه کې کی کیناو کنه بس دې د دنیا په جنت کې کی کیناو نه نو کتاب سره مينو نو پتل قدیر رااله د هدايه سره واغسته او ماته وی چی کال کې وتاله یو کتاب ولا اغه مس وفات ته الله ری قبر د جنت باغ چاو در نو زه ډیر خوشاله وم کور ته ما سوتن درس مې کډیر خوشاله لړم چې والدې سره کې ناستم لکسات تیر شما ته وې ته خو نن ډیر خوشاله ما ورته ماو ما مشورور موتیات کوم لالا وې چې زو تعالی په میاشت یو کتاب علم نو پا دیز دیر خوش آلیم سر او خود او ما دی ویتا علمو که خستاو سا پوری اقیده دی ٹک نشو تو دا مخلوق پتا ما دونا خوش آلی گی چه مالا اپلان کی کتاب علی تا خالق سر خپل ربط ولی نجوڑی چه تالا دا دیسی دونو پروگرامو کی زب اخپل اغل تیر تیشو ما ته ته د مخلوق په دغه باندې ته دونا دغه کې چې تا ته مخلوق تم در کوي او ته به خوشحاله کې چې مال پلان کې تم را کړی ده. بس هغه ووي خو که هغه په خپله طبه بیا دله کتاب واغشته او درته ووي ټیک ته ته به نه یاد ته چې تا هغه خبره کړی وه کتاب واله که ده ته به دا نه یاد ستا عقیده دا نی چې مال پلان کې به کار کوي او پاغه به ته نیادېږي چې مال پلان کې کار مخلوق په خپله محتاج دی. ایها الناس انتم الفقراء هغه خبره سمجھ کې لکراله. نو دا ما سر کې یو ټکی کو او هغه دا دی چې د خپل علم سره دا الله نه غوښتنه او کوشش چې سړی داسې کار کوي چې دې د مخلوق د احتیاج نه بچي. وعلمه یو معنا داس دویمه معنا وعلمه کلام الطیر ودلی الله داود علیه السلام ته خبر د مارغانو و حکمت الزبور و حکمت الزبور ور تخودلو دا نکت تما وردی وی ولولا دف اللہ الناس بعضهم ببعض دا حکمت دا جہاد کچر نوی دف قول دا اللہ خلقو لرا بعضو پا بعض سرام لفسدت الارض نزمکوا فاسد شوی فسبا پاتس شغل فسدت الارض بالکفر یا لفسدت الارض بالقتل انو کت تما وردی وی کنوی تفقول دا اللہ خلق لرا بعض پا بعض لرا نظمک و فاسد شغل لیکن اللہ خاون لفضل لی علی العالمین پا مخلوقات بانے تلک آیات اللہ دا آیات ندا اللہ دی نتلو آلے کلو لونگ دی لرا پتاوان بالحق دا پار دے سار دا حق و انکا لمن المرسلین یقینا یہ تو دا پیغمبراننا تلک الرسول دا پیغمبران کی ذکر اوشو مخی المرسلین کے فضلنا بعضهم علا بعض ورکل دی دا آباد مون پا بعض باندے منهم من کلم الله بعض سر الله خبر کړی دي ورفع بعضهم درجات او دا بعض الله درجات چت کړی دي واتنا ایسابنا مریم البینات او ورکڑی منگا ایسابی دا مریم تواضح دلائل و ایدناه مضبط کڑی منگ اغل رب روح القدس پر روح پاک سراتی جبریل امین دے دا تلک الرسل کی تلک اسم اشارہ با دا چا ترازی دی اشارہ مشان لے سوکتے دا دا المرسلین دے کم جی پو مخ کی آیات کی ذکر ایت اشارہ بیان القرآن دا دی آیت حاصل و مقصد سدی جہاد کا علت ثانیہ بیان کرنا ہے دا آیات مضمون داری دا جواہر القرآن بیان القرآن وی آیات میں گناہ تسلی ہے آیات مضمون دا تسلی دا پارا چلو رشن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض گورا انبیاء بعض پر بعض گورا دی تفصیل الرسل مثلا دا اتفاقی دا البته دا عدد تقاضا دا دا چه تا بدا سوی چه بعض پیغمبران اللہ بعض بانے غور پیدا کرے دا سمویلی شی چه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر طول پیغمبرانو بانے غور پیدا کرے دے خدا سی نمان راگلی را چه تاوی موسیٰ غور دی پا عیسیٰ یا جناب محمد رسول اللہ غور دی پا موسیٰ دا دو منس کے با نام لے کر تفضیل خبر بنا کہ چې دا بل دا تنقیص شایبر آنشی دا وجہ دا حدیث کی رالی لا تفضلونی علا یونس ابن متا تا سما مغور کوئے پا یونس ابن متا باندے سمانا را یعنی پا نم باندے تا سما را یو سری باندے دا غمرا کوئے چی دا غد تنقیص تی معلوم شی دا سنا نام بیاو کی درجات شتا او بیا دام د سید الکائنات صلی الله علیه دا پا طول انبیاء علیهم السلام باندې غورا خدا سے د یو خاص پیغمبر فضیلت په بل خاص دا به نکیږي تفضیل به داس نکیږي منهم من کلم الله با سر الله خبرې کړي قرطبی وی المکلم موسیٰ کلام چه کڑو نو دا موسیٰ علیہ السلام کڑو قرطبی وی ورفا بعضهم درجات پورتکڑ دی اللہ بعض پا درجو کی دا درجو کی چه پورتکڑو دا سو کو التسیل پی علوم تنزیل وی هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی بڑا بوتل دارنگی درجے غل اوچت اور کڑو وآتینا عیسی ابن مریم البینات ورکڑو من عیسی ابن دا مریم تا واضح دلائل دا غا بینات بیان مخ کشو چی اغا سو دل دا تفسیر خازن وی لما خص موسیٰ و عیسیٰ بذکر دا موسیٰ و عیسیٰ ذکر آیت کی ولی وکر دا نور و پیغمبرانو مقابلہ کی دی ولی منتخب وی ذکر لما اوتیا من الآیات العظیمت ورکرشیو دیتا آیات عظیمہ غٹ غٹ معجزات کو تو ورکرش تو دا اغا غٹ و معجزات پر بنیاد دا دوی انتخابش و ایدناہو بروح القدس مضبط کلو منگی صالح سلام نرا پا جبرین امین سرا ولو شاء اللہو کرادہ کلو اللہ مقتصر اللذین من بعدہم جنگ بنو کڑای کسانو چرستو در رسولانو نو من بعد ما جاتو مل بیناتو پستین چرال دی توازح دلائل ولكن اختلفوا لكن دي اختلافوا كف منهم من آمنن و بعض ایمان روڑو و منهم من کفر و بعض کفر و کن ولو شاء الله کچر اللہ اراده کرو تحشا پا مانا دا اراده سا مقت تلون دیب قتل نوے کرو ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله کوي هغه چې اراده وکي کدا مونږ لږه دا تفریح مینس کې وکړو که نه هغې پورې دوی دا کار به هم دغه کړي او بیا به کتابونه او دا باقي سبق په یو ځای ووایو څنګه مو خوښه نن به ترتیب لږ الټه کړو مونږه مینس کې تفریح کوو کم درس چې سوکوري نو هغې دی انتظار کوي داسې نیمه ګنټه 40 منټ انتظار دی وکړي بیا به درس کوو تفریح